राम बिना सर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन शुक्ल तृतीया 15 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अहंता के बदलने से सब बदल जाते हैं, सब गृहस्थें बदल जाती है। अपने प्राय करके अहंता को नहीं बदलते और क्रियाओं को बदलते हैं। मानव साधन है, जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तकों पढ़ो, आपस में चर्चा करो, ये क्रियाओं का बदलना है। और अहंता का बदलना है कि मेरे तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, मैं तो केवल साधक हूँ। सामान्य रूप से साधक हूँ, कर्मयोग का कर तो मैं योगी हूँ, भगवान की भक्ति कर तो मैं भक्त हूँ, और तत्व ज्ञान में जाना तो मैं जिज्ञासु हूँ। ऐसे अहम भाव में दृढ़ता कर ले तो उसके अनुसार चेष्टा स्वतः होगी। जैसे आपने हमने देखा ही है, जब विवाह होता है तो वो दूल्हा बन जाता है, बीन बन जाता है, तो चाल भी उनकी धीरे धीरे होती है, बैठता है तो ऐसा बैठता है, बोलता चलता है तो उनकी सब चाल बन जाती है। इधर उधर करे कोई कहते वो बीन राजा ऐसे करना चाहिए, अंत बदलने पर स्वतः भाव बदल जाती है, क्रियाएं बदल जाती है। और दूसरे कहते हैं तो उस बात को चट मान लेता है। इसी तरह से जो साधक होते हैं वे हमें जो साधना करती है परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है तो उनके भाव बदल जाते हैं, क्रिया बदल जाती है। मैं वो साधारण आदमी नहीं हूं, मैं परमात्म तत्व की प्राप्ति का एक जिज्ञासु इस मार्ग का हूं। उसमें जब सुने गए साधु को तो ऐसे करना चाहिए तो वैसे ही करने जाएगा। तो अहंता बदलने की आवश्यकता है। जैसे कोई रास्ते में चलते चलते कहीं ठहरता है तो जहां ठहरता है बातें भी करता है, साथ रहता भी, भोजन भी करता है, सोना भी होता है, सब होता है, भक्त होते चट चल देता है। मुझे मन में रहता मैं यहां रहने वाला नहीं हूं, मैं तो मुसाफिर हूं। तो वे लाग लिवाग नहीं होती दूसरे को। इसी तरह से मैं साधक हूं तो साधक का भाव योग तो साधना करना है, मैं परमार्थिक उन्नति करना है, परमात्म तत्व तो को प्राप्त करना है, अपने जन्म मरण को मिटाना है, जीवन मुक्ति प्राप्त करना है, हमें तो भगवान का भक्त बनना है। तो फिर वो वैसे ही चलेगा, पुरुषार्थ में उन्नति होती है और उसमें परिवर्तन भी होता है। अहंता न बदलने पर भी जो साधन करता है, सत्संग करता है, लाभ तो होता है, लाभ तो होगा ही, परंतु पूर्णता से परिवर्तन नहीं होता और तत्व की प्राप्ति नहीं होती, भगवान के दर्शन नहीं होते, तत्व ज्ञान नहीं होता, योग सिद्धि नहीं होती। और साधन बदल जाए, अहंता बदल जाए, साधन बदले तो फिर उनके देरी होने पर सही नहीं होगी। जैसे बद्रीनाथ जाना है तो जाना है, विचार हो जाए तो फिर बीच में ठहरता नहीं, बीच में 5-10 दिन कहीं रह गया, ऐसा नहीं होता। हमें जाना है, जैसे सहायता मिली तो और तेजी से चलता है, सहायता नहीं तो धीरे चलता है, परंतु ये चाल बंद नहीं होती, एक तरफ उसकी चाल बनी रहती है। ऐसे ही परमात्म तत्व की चाल है, उसकी साधक की चाल बनी रहती है। तो वो संसार से विलक्षण होता है। संसारी आदमी झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कर सकता है, पर साधक नहीं कर सकता। मेरा काम नहीं भाई, जैसे लोभी आदमी हो उसको पैसे पैदा हो तो काम करता है, पर जब पैसा हो नुकसान है तो काम करता नहीं। हो जाता है भूल से चीज खरीदी घाटा लग गया तो लग गया, मैं घाटे के लिए कभी नहीं जाता हूँ। जो पैदा हो जो ही तय करता है तो उसमें घाटा भी लग जाता है, पर इस परमात्मा मार्ग में लाभ ही लाभ होता है, घाटा लगता ही नहीं। इसमें नफा घना है नहीं, हानि हानि इसमें ही नहीं, लाभ ही लाभ है। जितना तेजी से चलता है तो जल्दी सिद्धि होती है, धीरे चलता है तो सिद्धि देरी से होती है। इस जन्म में नहीं होता दूसरे जन्म में होती है, लाभ होता है जरूर। जब उसको प्राप्त करना ही है उद्देश्य तो फिर देरी क्यों होनी चाहिए, देरी असह्य होनी चाहिए। जो देरी असह्य होगी तू ही परमात्मा के नजदीक पहुंचेगा। हो परमात्मा नजदीक तो सब है ही, कोई दूर है ही नहीं, पर तेजी होने से बीच में जो व्यवधान है वो मिटता जाता है। परमात्मा नजदीक पहुंचता है, काम क्रोध लोभ आदि वृत्तियां शांत होती रहती है, ये कम होते चले जाते हैं। जितने दोष है दुर्गुण है दुराचार है ये कम हो जाते हैं और वो ऊंचा चढ़ता है। तो इन सब में चेष्टाएं नहीं है, विशेष करके भाव है और विवेक है, और उनकी अपेक्षा भी उद्देश्य है। मानो अहंता का बदलना है, मैं साधारण नहीं हूं ऐसे आदमी नहीं हूं। सज्जन होता है वो दुराचार कर सकता नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं किस घराने का हूं, क्या हूं, कौन हूं। ये पांडव जब जंगल में रहते थे तो एक दिन एक ब्राह्मण आया, उसने कहा कि महाराज हमारे जो अग्नि मंथन दंड होता है जिसमें अग्नि पाड़ते हैं तो आग की लकड़ी नीचे रख करके और इरने की लकड़ी से खूबियों करे जो से तो आग पैदा हो जाती है, धुआं निकलने लग जाती है, जलने लग जाती है। ऐसे अग्नि मंथन होता है, यज्ञ करते हैं तो आज भी ऐसे लकड़ी ऊपर लकड़ी रखकर फिर बीच में वो जैसे सार होती है इस तरह से करते हैं तो निकल जाता है। अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि मंथन के दो दिन, एक उत्तरा एक अधरारणी एक उत्तरारणी, नीचे होता है एक ऊपर होता है। तो ये एक डोरी में बंधे हुए रहते हैं। जो कोई हरिण आया वो कुटिया की खोजरी करने लगा तो उसमें सींग मार आ गई, वो पर देखा तो भाग गया। तो उस ब्राह्मण नाग का महाराज हमारे अग्निहोत्र नहीं होगा और भोजन नहीं होगा हमारे, तो वो तो हरिण ले गया। तो कहते चलो भाई हरिण से इसको ला कर दें। तो पांचों भाई चले, हरिण कभी दिखता है कभी ऐसे दूर है, जाते जाते प्यास लग गई बड़ी जोर से। तो भैया तो प्यास लगी, जल पिए ना, जितना जल के हम दौड़ नहीं सकेंगे तो देखो कहीं जल मिले। तो सहदेव था ना, ये सेवा करने वाला था, अलग अलग वृत्तियां हैं अलग अलग भाइयों की। तो सहदेव का अभाव था सेवा करने का, तो ये वृक्ष पर चढ़ा, देखा तो ये जल जैसे बगुला है, जल कुक्कुट है, ऐसे जल के वो आड़ है, उड़ते देखा वहां जलाशय है कोई, तो जलाशय दिखता है मैं जल लाता हूं। गया तो वहां गया तो जल में जार देखा तो एक आवाज आती कि जल मत पीना, मेरा जल है ये, मेरे हुक्म पर पिया तो मर जाओगे। मेरे बोलो तो क्या क्या कोई दिखा नहीं, पीने लगा कि देखो जल पियो ठीक नहीं है। पी लिया मर गया भाई। बहुत देर हुआ है नहीं तो नकुल गया, फिर अर्जुन गया, भीमसेन गया, युधिष्ठिर महाराज गए खुद, तो वहां देखे चारों भाई मरे पड़े। तो युधिष्ठिर ने देखा कि बात क्या है, कोई घाव नहीं, कोई बाढ़ लगा नहीं, आंखें देखी, जीभ देखा, कोई जहर भी नहीं है, घाव भी नहीं है, कैसे मर गए? विचार किया जल तो पी ले, फिर देखेंगे, विचार करेंगे। जल पीन किया तो वो यक्ष बोला कि देखो जल मेरा है, ये तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात मानी नहीं, फिर मर गए। मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर जल पियो, तो कभी पूछो। तो वह कई प्रश्न किए हैं, आश्चर्य क्या है, बात क्या, करो बात करो, बात क्या है, आश्चर्य क्या है, मार्ग कौन सा है, ऐसे बहुत से प्रश्न किए। वन पर्व के अंत में कथा आती है, तो उनका उत्तर महाराज ने दे दिया। अस्मिन् महामोह मये कटा हे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्दनेन मा शक्तु दर्वी परिघटनेन भूतानि काल पसति इति वार्ता, ये वार्ता है। अन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति ये मंदिरों से रास्तात्मगच्छन्ति किमाश्चर्य परम। मात्र प्राणी जमने को जा रहे हैं, पीछे वाले कहते हैं हम रहेंगे। सामने मरते छोटे मर गए, बड़े मर गए, समान मर गए, और फिर बैठा है निश्चिंत, ये आश्चर्य है। आश्चर्य है ऐसी बातें पूछी बहुत सी। मार्ग कौन सा है, महाजनो ये गता सपन था। तो युक्ष राजी हो गया, राजी हो तो प्रश्न उत्तर अच्छे दिए। तो अब तुम जो कहो चारों में से एक भाई मुझे ला सकता हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा नकुलो यक्ष जीव तू, ये नकुल जी जाए। तो वो कहता है तुम बुद्धिमानी से बात कर, नकुल जी से क्या होगा, भीमसेन है, अर्जुन है, इनमें से किस राजद्यासुत है पीछा, नकुल क्या करेगा। तो गया मैं तो नकुल एक बार नकुल जी, नकुल जी जाए। तो वो बोलता है तुम समझ कर बात कर जरा, कहते मैं समझ कर ही करता हूं, तो नकुल को क्यों दिलाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा हमारी माताएं दो थी, तो प्रथा वंश मैं हूं प्रकट नहीं माद्री वंश, प्रथा कुंती का तो मैं हूं, मेरी छोटी माँ थी माद्री, उसे कोई संतान नहीं, हम दो ही जीव हैं, तो दोनों माता के रहना चाहिए ना, एक माता कैसे। कहते वो तेरू क्या फायदा। तो युधिष्ठिर ने वहां कहा है कि मेरे को लोग धर्मात्मा कहते हैं, मेरे को अच्छा पुरुष कहते हैं, और मैं आज पक्ष करता हूं कि हमारे माँ जाए भाई को तो उठाओ, और दूसरों को ना उठाओ तो लोगों के हृदय में धक्का लगेगा कि भाई भगत पर ही विश्वास कर गए, धर्मात्मा है परंतु इसमें ही गलती हुई, अपने भाई को जिला सोदर भाई को, तो मैं कैसे कहूं। तो प्रथा वंश मैं हूं प्रकट नहीं माद्री वंश, धर्म विरोधी बात को कहता न महत प्रशंस, धर्म विरोधी बात को लोगों को धक्का लगेगा तो लोगों को अच्छा से नहीं पड़ेगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, इस वास्ते हमारा तो नुकसान कुछ हो, पर धर्म ये कहता है कि हमारी दोनों माताओं का एक एक बेटा रहना चाहिए। इस तो वो खुश हो गए, चारों जिला दिया और कहा कि मैं धर्मराज हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया कि तुम कितने परीक्षा में ठीक उतरते हो, तुमने ठीक कहा। तो धर्मराज ने फिर कहा अब तुम्हारे 13वां वर्ष आता है गुप्त रहने का, तो अब तुम गुप्त रहो। तो वहां फिर ने कहा इससे तुम बढ़ जाओ। तो धर्मराज थे वो पिता थे युधिष्ठिर के, उसने ऐसे बताया। तो कई लोग ऐसी शंका करते हैं युधिष्ठिर कंक भट्ट बने और भीमसेन वल्लभ रसोईया बना, अर्जुन ब्रह्मनला बना, नकुल सहदेव गाय और घोड़ों को चलाने वाले बने। तो युधिष्ठिर झूठ कैसे बोले कि मैं तो एक कंक भट्ट हूं। तो वहां धर्मराज ने कहा तुम ये बनाओ, नाम दे दिया पिताजी, तो पिताजी नाम दे दे वो बेटे का नाम, तुम ऐसे बन जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, ऐसे हो तुम चले जाओ, और आशीर्वाद देता हूं बारे में तुम्हारा कोई नहीं जान सकेगा, जाओ। तो बात ये ही कि मैं धर्मात्मा हूं तो धर्म से विरुद्ध बात कैसे करूं, तो ये अहंता है ना, ये अहंता है तो उसे अधिक बात नहीं होता। मैं धर्मात्मा हूं, ऐसे मैं साधक हूं, मैं भगवान का हूं, तो भगवान का दास करे वही करूंगा, दूसरा कैसे करूंगा मैं, ये भाव भीतर होता है। तो ये अहंता बदलने से साधन बड़ा अच्छा होता है, फिर आप साफ ठीक होता है। आप मानते हो मैं क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय से विरुद्ध काम कैसे करूं, अच्छे घराने का हूं तो हमारे बाप दादा कैसे हुए और उन्होंने क्या किया है, तो हमारे से लोग क्या आशा रखते हैं, तो वही करूंगा। ऐसे स्वतः उसकी वृत्तियां ठीक होती है। तो मैं तो केवल साधन करने वाला हूं, सत्संगी हूं, लोग भी कह देते हैं जैसे बीन को बीन रहता ऐसे करो, लोग कहते साधक हो तुम, सत्संग करते हो ऐसा हम करते हो, तो शर्माती हुई बात तो ठीक कहते हैं। गुस्सा आ जाए तो अपने साधक नहीं है, कि मेरे को कहते हैं ऐसा भी करते हैं, अरे सब साधक थोड़े ही है, सब सत्संगी थोड़े ही है, आप सत्संगी होकर ऐसा करते हो तो लोग भी चेता देते हैं, हमारे भी चेत होता है और हमें विचार होता है, शर्म भी आती है कैसे करे भाई। अब मेरा साधु वेश है, अभी कहीं ब्याह में जाऊं सिनेमा में जाऊं तो लोग देखिए बाबा जी कैसे आए यहाँ भाई, मन में हो तो भी शर्म आती भाई, लोग क्या कहेंगे ये कैसे आए यहाँ, तो मन होने पर भी जा नहीं सकते क्यों, साधु का वेश हो गया, साधु के वेश वहां नहीं जाता तो फिर वहां जाने में कठिनता है। भिक्षा मांगने के लिए शर्म नहीं आवेगी, भिक्षा वो साधु का वेश है, परंतु जो क्षत्रिय होता भीख कैसे मांगू भाई, मैं काम करेंगे, अच्छे होते थे पहले लोग, वो भी तो मैंने अकाल पड़ गए, महाभारत में कथा आती है, तो ब्राह्मण लोग थे वे जंगल के है, फल खाकर अपना काम चलाते थे, अन्न मिलता नहीं था, ऐसा अकाल पड़ गया, तो फल सूखते थे, तो एक राजा ने विचार किया, अब लेने करने का बहुत कहा, और जब भी हम दान नहीं ले गए ऐसे, हमारे कुछ काम करा लो तो ले गए, ब्राह्मण तो ले तो सकते हैं बड़े ऐसे नहीं हम ऐसे ले गए, तो राजा ने उदुम्बर फल होता है ना ये गुदर, गुदर के फल थे उनमें सोना भर दिया, कोई चुगने को कहीं भारी भारी है क्या बात है, तो छोड़ दिया वो। फिर राजा ने कहा महाराज हमारे यहाँ तो काम ले, तुम्हारा हमारे यज्ञ कर दो, कब ठीक है यज्ञ कर देंगे, तुम्हारा यज्ञ करा देंगे, दक्षिणा ले लेंगे, भोजन भी ले लेंगे, फिर भोजन ले आओ दक्षिणा, यज्ञ करा करके, यज्ञ करना कराना दान देना लेना विद्या पढ़ना पढ़ाना इच्छा करो है ब्राह्मण के, यज्ञ करना और करवाना, अरे विद्या पढ़ना और पढ़ाना, अरे दान देना और दान लेना, ये खटकर मुक्ता जाते हैं, ऐसे कर दान लिया तो हम ब्राह्मण है मुफ्त में कैसे देंगे, कुछ न कुछ काम करेंगे ले सकते हैं, परंतु तो दूसरा भी बात मुफ्त में लेने में संकोच करते हैं, अकाल पड़ गया इसमें देने के लिए गए, एक बार हम लोग गए थे चूरू थे छाना समझ की बात है, तो फिर अगाड़ी समय आने वाला, तो सेठ जी ने कहा कि चूरू जिले में है आप जाओ और लोगों का हर्ज उतवाओ, वर्षा होती हर्ज होते जैसे अगर बादरी हो जाए, एक मैं था एक शंकरानंद शंकरनाथ जी थे हमारे साथ, एक सेवक थे उनका नाम याद नहीं है अभी, वे भोजक वो रुपया लिए वो साथ में थे, गांव फर गोड़ हम तो गांव में जाते काट होते हम तो भिक्षा मांग लेते रोटी ले लेते खा लेते, तो वहां हर्ज होता है तो उनको दिया तुम हर्ज होता हो, तो क्षत्रिय लोगों ने वो दान लिया नहीं, तो दान नहीं लेने के बाद शेर जी कहते कि नहीं ले उनको उधार दे देना, अभी दे देना दान जिसमें रोटी भी खावे और खेत भी बोए, और उधार दे देना कार्तिक के महीने जब हो जाए तो हमारा पीछा दे देना उधार। तो कई क्षत्रिय लोगों ने दान लिया है और ज्यादा ले लिया, वो चारा दे देना, कहीं बैल नहीं तो वो दे देना, और खाने को दे देना, बीज का दे देना, कई बार में घूम गए हम तो वितरण किया। तो उस समय में देखा उतनी बात अब नहीं है, उतनी बात से अब गिर गया जमाना, छानवे समय की बात है। फिर जमाना हुआ तो बोरा एक बोरा धान दे दिया तो बोरा धान जमाना जब दे लेना, अब जमाना और उस समय था बरोबर थोड़ा ही भाव, पर उधार दे दिया, उधार जब हो सकते दे रहा। तो इन जाति में भेद देखा उन्होंने, क्षत्रिय जाति जहां तक बने वो लेना नहीं चाहते, ऐसे काम करा लो कुछ हो जाओ। तो क्या बात है, उसकी अहंता है ना भीतर में, हम क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण है, हम वैश्य है, ऐसा भाव होता है भीतर। तो अच्छे कई पुरुष और भी कही अच्छे कि हम नहीं लेंगे तो उधार ले लो, उधार धान ले लो फिर दे देना। तो इस तरह से हमें मालूम हुआ उस बात से, और जाति कई लोगों ने नहीं लिया, क्यों ने ले लिया, क्यों ने उधार ले लिया, क्यों ने पैसे ले लिए, क्यों ने कुछ ले लिया ऐसे। तो वास्तव में अहंता होती है, उनसे विरुद्ध काम नहीं होता। अब मेरे को साधु वेश में हूं मैं, तो साधु नहीं करे वो काम करने में शर्म आवेगी कि देखो लोग क्या कर रहे हैं, बाबा जी क्या कर रहे हैं। अभी किसी बालक को ले गोदी में जाऊं मैं गांव में तो कैसा लगे, घोड़े पर चढ़ करके गांव में जाऊं तो कैसा लगे आपको, क्या बात है बाबा जी घोड़े पर कैसे चढ़े हुए ये, तो ये शर्म आवेगी। तो क्यों आवेगी, अहंता है ना, हम साधु हैं ऐसा काम कैसे करें भाई। तो इस तरह से अहंता, विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी से विरुद्ध काम कैसे करूं मैं विद्यार्थी हूं, विद्यार्थी वो काम करूंगा। तो इस तरह से अहंता बदले कि मैं तो साधक हूं, साधन करने वाला हूं, भगवान के चरणों के शरण हूं, तो शरण से विरुद्ध काम मैं कैसे कर सकता हूं, तो उसका साधन अच्छा चलता है। तो उद्देश्य होता है ना, उद्देश्य, तो उद्देश्य सिद्ध करने के लिए अपने अहंता को बदलो, अहम भाव को बदल दो। मैं तो भाई योगी हूँ, कर्म योगी हूँ, मैं भक्ति योगी हूँ, मैं ज्ञान योगी हूँ, तो मैं जिज्ञासु हूँ, साधक हूँ, ऐसा दृढ़ता से भाव कर लो तो ठीक रहेगा। ऐसे भी साधन किया जा सकता है, बट अहंता बदलने से ठीक होता है। नारायण नारायण।